چې اوغ د عادیان او سمجان هم د رسالت انکار کو د رسولان خبرې نه منلې چې واسه پای وبر کته نو نور کاپیران په دنیا کې لږ وچا لای قصه ورته بیان کړي خامخا عادیان او سمجان ورته ذکر کړي داغه وجداد خدغه مشرکان د مکه سعر او ماشام دغه پر کلو تیرېدل او راتېرېدل خو دې چې بشام تتل په مخ کې چې د مکه څخه زیات تر شام پورې په لار کې دغه عجان او د سمجان او کلی او شهرونو پراته دي خرابه نو د دې د چشمګد وخت حوان والا به خود دی وریات کشته دې ته ور دین د سیستمونه کول د رسول څخه انکار کاوه د الله د یواجه څخه انکار کاوه فائدہ غدي نو خلاصه دا سو د مخه د دې د پر انکار او منع ذکر سوی پر شرک باندې وس پرغه سربېره د اثبات توحید په دلایل سوی چاغه نه منی نو عذاب ورته ذکر کی عذاب دوه قسم دی عاجل او عاجل دواړه ورته ذکر کی ترجمه ته وس متوجه سم لا خاري الله عز وجل داس فرمای چې دغه دلایل د توحید چې په چیر درس کې بیان شو وان کفرغه سربېره فإن اعرضوا فإن كثير اعرضوا دی مخواړه تا اگر د بیان ورته وس برای مخداس کی یاراز دغه توای چې څوک خبر ورته کی د پداس رقم مخواړی چې دسته خبر به بیس جزیه نه منه برای مخداس یعنی نو کدی اعراض وکي واجه نه ورته نه و اگر د بیان وس فقل نو ته دغه سی ورته وای نبی علی سلام ته خطاب کی ورته انذرتکم صاعقه انذرت زبیره ومکم تاس صاعقه د داس اپته عذاب صاعقه چې د ټکر اصلي معنا ده دی اغه اسماني تندر چر شواس مزکه سره وچ وی چې شی هغه وس وزل شي نو هر اسماني عذاب ته صاعقه بارا وی کیږي خلک وای وای د اسمانه ډبرې پر ووري د اسمانه اور پر ووري دی صاعقه باندې افت او عذاب نو زګ به روم ته شي صاعقه د یو عذاب څخه څنګه عذاب مثل صاعقه عاد و ثمود مثل په مثال سره صاعقه د افت او د عذاب عاد د عادیان او د قوم چ دا عادیان د هود علیه الصلاه والسلام قوم هود علیه السلام ودیته مبعوث سوی و ثمود او د ټکی و د عذاب څخه د ثمود قوم چې هغه به د صالح علیه الصلاه والسلام قوم د هغه دو قوم د عذاب د طرز څخه ځتی سی بیروم چې دا بدر باندې راشي او دغه سهم وس و د مکه مشرکانو چې دغه د توحید د لایل د منل په بدر کې الله تعالی د هغه بدر سزا ورنوه هغه ټکه چې لا راشي په یو پلار انسان باندې دا چې اویانه پر سرغنه سرغنه خلق ملکانې بنجانو د مسلمانانو په لاس کې اویا ځین مردار سی و درایاله دوه بالا دوغونه قدر مردار سی و ځین خدا عذاب دینو نو نبی علی صلوات و سلام تعالی پاک ته سوی وکړي پر دغه دلایل سربیر اعراض وکړي چې نه منه نو دغه صورت ورته دغه خبره زه تست خبر در کوم بیروم چې پر عاجان او سموجانو چې کومه پتون رااله پر تابوم دغه سی د هلاکت په تراسینو کې دیس په ترجمه او سپیداله فقلت ورتواج انذرت زبيرو انذار بير دركم كوم وتست د كما كار صاعقه د افات سخه د عذاب سخه سنگ عذاب مثل صاعقه في مثال د تكي د عذاب عاد د عجان وسمود او د سموجان دوغو عذاب چلي په مختصر ډول فسوره الحقيقه بيان سوي دلت على دس فرماي فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه هر كلمه چ سموجان دي اغه په تاغیه هغه اواز ته ویل کیږي چې د انسان غوږونه نور کنټرول نشي کولی زاره یې وروچي چې هر څونه درانه ترند شي اواز هغه غټه خوي خو موږ وبیرې مګر دا چې زاره د انسان وروچي په دې دغه یو چغه وسوده وړو خاص خ جبرئیل امین اواز پر وکی نو د جبرئیل د ملک اواز نو الله دا استعمل کی فاهلکو بالطاغیه دا د سوره الحقه بنزم نمبر آیات دعا جانو فبارك الله فرمي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية دا ايش فجم نمبر آياتي بالحاقة سورتك عاد جان چي باو فباجي سرسر هلاقصو باجي سرسر وداغتا ويش دير يخص لي او اغم دون كيزي دارا كبو چي دا ارسل اي بفورتك برسر بكل دا دامزيك بوا نو خو مرتي شابل ورازو لده چي دا تو تسا چي غوكا راشا واسي دا سرا كم راشا واسي وزير اكار ونك زارا اي چي بوا نو دا چې باتر لانی سي انسان پورته کې داخه پر ککری و برنه الله پاک وایي چې دا سپراته وکه انهم اعجاز نخل خاويه تا چې د خرما او درخت یې د بیخ کې شلې دی ورجه پرتی دي ځکه دوی ډیر ورده ورده و غټ غټ و د خرما درخت هم داسې ورده د جګه ده ابر ورده ورده پراته و د غره کمالا د عذاب ورک اغه د عذاب په باره کې الله وایي سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام دا بات پر دی چې ورځ او شپه اته ورځ الله تعالی پر مسلط کړی پر دی باندې و چې دی ټول هلاک هغه عذاب ته مال په مختصر په درو آیاتو کې الله تعالی ته بیان کړی دی دلته دی ته داس خبره پیښ کړي چې دغه عذاب الله در باندې راولي نو یا بعد یا چغه یا دغه مجاهدین مسلط والی چې مال باندې ځکه په وینو په ولړل په دی باندې کته وا دغه صاعقه د عاد د سموت څه وخت و چې ته کفار د مکه وبیره و نبی علیه السلام تعالی وایي چې دغه سي عذاب در باندې راسي وام اذ اغه وخت دا صاعقه پر چاراله پر دا عاجانو سموجانو جاءت چرا تکړي هم ودیته او رسول رسولان ودیته را تکړي من بین ایدیهم د مخ د خواڅخه و من خلفهم د شا د خواڅخه ددي دا مخ شا دا مطلب د چاني په وره کمنه و پریشي کده مخ و کده شا و په مخ کې مرګ بیا دی یا رسول باندې مرته ګوره زه ته بیا روم ته ولې دا شرک ولې بوتان ته سجده کوي ولې قبر ته سجده کوي د شا د خو هم ځخ بر کاوه چې ما خبره پلا واره خد اعلی من بین ایدیهم و من خلفهم دواړه ذکر کوي مطلب دا دی چې په اره طریقه لکه شیطان هم د الله تعالی سره دغه وعده وکړه ولې خاص ته وکړي چې جرات یې بشرا واخستي د آدم علی السلام پر سر بر د الله پاک تو ولې زنم یو خاص لره پیدا الله تعالی څخه غوره د شیطان خو نو غټ کافر نه جوړیږي چې د کافر خواست وکي می الله تعالی ور قبلې ورل ما ته ډیر وخت راکړه تر هغه وخت چې قیامت کیږ ما ته ژوند راکړه الله تعالی ستاسو ژوند دا ته تر هغه وخت ورته ژوند او روس نو ما خبره واور دغه د ادم علی السلام نسل چې دی خو دغه په سر دی په وخت ده د نسل کده مخ ته خواڅو کده شا ته خواڅو کده رسکه خواڅو کده چپه خواڅو کده لوړی خواڅو کده کشته ته خواڅو په دې وی خو پرې ولا کړم چې ګمراه نه تاسو ما وعده الله پاک روز ما هم ستاسو وعده چې ستاسو پر لار سره ولاړې تا هغه به دواړه جنت دغه دوه وخت ور اچو دوه وخت په دې شي وکړو ګوره دا څه مطلب چې شیطان ول رسته خوا چې په خوا مخ خوا شا خوا لوړ ما نه پرېږده مې نه د اړې خوا پر راګرځم دا دغه سی یو حکایت الله پاک وکي از هغه وخت دا ټک او عذاب را جان او سموجان راغلی جات چې را تک کړي او هم ودیته او رسول ګوره رسول جمع د ملاقاتي نو دلته پر جمع باندې سوال وری کیږي چې نو دیته کله رسولان راغلي او دیت خود و رسولان راغلي خو عجان او ته چې يهود عليه السلام راغلي دي سموجان او ته صالح عليه السلام راغلي دي نو رسول خود ته جمع را لدا وي د دې دوه درې وجه دي و وجه دات چې نور رسولان هم د خلا په قران کې ذکر کړي یلته په قران کریم کې یو آیاتي په سورته غافر کې موږ وایو مخې کستې په یالي اته ایو ایم نمبر آیاتي الله دې فرمایي ولقد ارسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك اتاوي من برياتي چالاوي نبي عليه السلام توي ما ترتا مخكم دي رسولان دي رلي دي خدا دي چې دو غوس خزيني اغه دي چې ما قصادر تکړه د قران کریم کې ومنهم من لم نقصص عليك بعض اغه دي چې ما قصه نه درته کړه نو دغه اغه رسولان به عادت یاد کړی چې هغه لای قصه نه کړي خو جمع ذکر کړي چې دا دوه خطه ته معلوم دي و نور رسولان امر سره و نه فدغه د رسول سره جمع د چاله او جاءتهم الرسل چې رسولان ول راغلي نو پس وارم کې دای سپیدل په جواب کوم چې دې خود و رسولان دغه قران ذکر کړي دا ولي جمع سو مال جمع فدغه د نو د دې د دوه رسولان خو الله ذکر کړي دا خدانه منه چې نور بنده ورغلي اغه آیات دلیل سوچ و منهم من لم نقصص عليك چې د ځینو کیسې ما ته ته نه ذکرې نو کدای چې دا څه بوله بل جواب ادا کول کیږي چې گاګای دوانه پر هم په جماعت تعبیر سي تعظیما یو لا گاګای په جماعت تعبیر سي لکه موږ دې چا ډیر ادب کو برای تاسو دلته مې را معنی وکړه نو تاسو خو ډیر ته وکړي چې خدای سو ته چې ته مګر خدای ته کې دای سي وای چې نو کې به ادب دې د څه ورته چې ته یو سره ماته د ډیرو خلکو په ځای کې ولاړې معنی زه ته د سي احترام در کوم نو دا ملو تل د جدول رسولانو څخه رسول تعظیما تعبیر کړی دي دریم جواب خلکو دا ور کړی دي چې یو سړی چې ډیر کار کوي هم بر حکم د جماعت لري الله پاک د ابراهیم علی السلام فبارك سوی ان ابراهیم کان امه ابراهیم علی السلام یوازې بستر ډاله و یو امت وو یعنی دغه نه کار د الله د وحدانیت لپاره د وکی ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې د الله د وحدانيت بیان کارنه وخت نمرود اورته ورواچو چې دا کسي دي پسی لکه چې خدای یو دی خدای یو دی څه ورته ورواچو دا خپل خبره نه دی اورشتي نو الله د تعبیر څنګه کوي ان ابراهيم کان امه چې ابراهيم د الله د جنده په دغه دعوت وکړه او بس ته امت چې وایم به دا نوش چلو ولا دغه نو ګوره دا یو سړي څه په جماعت تعبیر سره خلاد وجه نو په دا خاطر چې د دوی کار ډیرو

فأما عاد هر كلا عاديان فاستكبرون وضيلوا يو كبروا كي في الأرض فمزككي بغير الحق فأنا حق سر حق نذر الوضي جاي جاي وسوق ذم شرطوب حق لرزان مشركين ينو چه حق نلری ده دوغن لوی ایچ ماتا جی ملک راسی نو ده ده غسنا حق لوی وکر کبر وکی وقالو دی دیس این ویلا والمن اشد مننا قوة من سوک دی اشد و سخت مننا ترمش قوة از روی زور برال پا گردم زکر که ترماز ورا ورستا خمال دی دون جگ جگو لکه ده خورما درخ دون غط غط خالگو پا غرو که بی خونی تراشه جی ورتا اختاب بودا پوشش موشش نو ده غرس خونه جوڑه وله نو نو دی تا خبر برات نوش پګردم زکه کی زوره ورسته دا بیا څوک دی چې ما ته عذاب راکی غو خلګو به ویلو در رسولان خو غو ته ویل چې ته دې الله پاک خبره ومني بیا الله عذاب راولي دول عذاب ما ته څوک راکی تر ما کوم دی زوره ور قالو دی ویل من څوک دی اشد ډیر سخت منا تر مش قوت از روی زور الله عز وجل دې په جواب کې وای اولم يروا ايادي نفويدل ان الله جب يشك الله الذي دغ لا اغزا في خلقك بيدا كريجهم دي او هو دغ لا اشد وسخت منهم ذي قوه ازر يزور نتش ارسون زور ور زور ور زور ور فدي خو فيل تشا جور كدن تشا بيدا كدن برابر دي ايش الله بيدا كدن خرسا شنو الله درتا زور ور دي اغدي تش ارسون زان قيوب لو تر ما زور ور سوك دي زور ور اغدي تش زور ور جور كدي نو په دا خبره خو بددي سر خلاص يدل علاوه دا غسي بیا اعلان خلق او لم يروا ايادي نو وخت ته نو وخت ته دامه نه لکه مشتم څوک یو چاته مو جوړي ته نه ګورېش پلاني خبره دار کم ته دغه تر اسم مراد علم دي چنه نه خبر نه پويږي او لم يروا ايادي نکتل نه پويدل چې ان الله به شک الله الذي اغزات خلق چ پیدا کړی دي هم دي نو هو دا غل اشد وسخت منهم درې قوت از زور مخاله پر دي زور ورم دي چې دي دغه زور ور دي مغرور دي خو الله به دې پیدا کړی دي وکانو بیااتنا یجحدون وكانوا ديو بآياتنا فآياتو سر از مشت دالا دا طرف ور ترات للا يجحدون دي انكار كاوا نو دا دي دو عزم عزم خبرية دي تكشيش وجه چه دي استكبار كاوا پا مزكا كي حقه ندر لو دي او خبر يداو الترماز ورور مست عذاب سوكرا كي بل يداو چه ار آيات برال انكار كاوا فأرسلنا عليهم نو قصة يدا دا چه فأرسلنا علاو نو مر وجه جي عليهم فردي بان ريح باد سرسره سرسر معنا کیز بعد چا سوره اری د برق پر لینو باندې وستیریش گایګی د سرار کیش د بعد کیریش د برق پر لین باندې د کیریش سرار اری نو هغه باندې سرسر او چاری به پورته کی سر کولی پرم زکواه بلا بدا غرکم مړو نو مر را وجه ری پر دی ریحن بعد سرسر سرسر کیز فی ایام النحسات فی ایام فاغ رزق النحسات چاغه ناسیو مر چې شی سپیری ګټه نی دیو شي چې مشته ګټي بار خلک نه وای خدای دې دغه درته ګولی ګلزار کی نه دی خدای دې دغه درته ګولی ګلزار کی یا خدای دې دغه درته شمشیر کاریس کی پښتانه دا رقم وای چې په یو ورځ کې ستا ګټنی بره د اسناسي ورځن را باندې کیره سو هیڅ کار نه کوي نو دغه نه حسات د نه حساتون جمع د نه حسان اسیس پیری ورځ ته وای چې د سړي پیدا نه پکړي نو الله یې په ناسي ورځ کې دا ناسب د ذات ورځ ناسي وي یا د د پاره ناسي وزداغه ورځ چې ما د پاره ناسی زمیس پیدا مې نه ځنی واخسر د بل ورځ د سړي د پاره به داغه ورځ بختور ډیره ګټه کړی نو دا د دې په اعتبار نه حساب دي کني ورځ په خپل نه ځنی چې ورځ ناسی ده ورځ نه ده ناسی چې ته کار نه ځنی وخت ستاده د پاره ناسی ده نو د دې د پاره خو عذاب په شکل لري ریح سرسر فی ایام فدس ورځ کې نه حساب چې هغه سپیری وي به برکت وي نو دا بعد موږ پر دوی په دغه ورځو کې راولې رجمال د اته ورځې وې هغه یات مخکې ما درته وویل چې سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام دا الحق اووم نمبر آیات نو دا اته ورځې ناسي په دې کې پر دوی بعد راواستول شو پیدا یې نو چې ولي نذیقهم علاوه دا دغه د پار مراولې ویلي نذیقه چې موږ ورڅکو هم ودیته عذاب الخزي عذاب د رسوایی خزي رسوایی د ار سره چې کبر کوي الافه کې ذلیل کوي بره خلک نه وای بره وای د لو منی میږي ته وای لو منی دغه د چ پای ذلت دی وای د متکبرین چې په ورځ قیامت کې اراده قبرو سره او پاتسي الله دغه د ګناه پر ضد باندې دا ور سره کوي د سرکی میږانو په شان نو لې سره چې د میږي په شان بره روان دا وس چی شي دغه شي انسانان غږه ته شي نو معیب انسانان جدونه کداري معنا یو پټ کداري نو دغه سړی برابر دی چې بازار کې دغه سړی ژر دغه نه پزړیږي مګر دغه نه کداري نو دا چې دونه کښنی کله کچیش لکه سرکه میجی حدیث کی دغه سره دشتی به دغه رکه مالا او تعالی راو پاسی تر یک پر یو وخت یو شعر کښ نه یو بره بیان کا سبق تر غلی وای زما پر دغه نه قدر چی وی راوړ تب د کښ نه یاد کی معنا دا رکم لکه 15 انچ په 15 انچ کی دغه برمنده به ډیر شخوند کا ور دغه هیڅ خوند نه کی مرته نو خوند ویل نه کی دا کښ دا حاضر جواب زما در وسه پیاده بره د بل پن سر پوه شو وخت د کلمه د خودکار کلام چي بره دغه سړی ته خوند کی ما ویل نو خدای دغه نشکر دا شخبر بره دغه سړی خوند کی ما ویل نو خدای دغه نشکر کی دا سړی نو دا مې در دغه ټول چې دی متکبرین و نو متکبر ته عذاب داسې کول کی چې ذلیل پشکاراسي نو یو خاغه د شمال په قیامت الله دغه را او پاسیل کو سرکی میږي دلته الله عذاب الخزیت کی چې رسواسی په شرمنده سي د شرمندگی عذاب الله ور لره ورکی شمال هغه دغه رقم چې دی وزاره و چې عبد الله مرص په دغه ځ اټپی چورته وای ابل دغه سوه جوړ دواز راس پروت تر کده خرمه درخته چې دی شو وکړ چې ورزین نو دا اسی علا وی نوزیقه چې موږ ور وسکه هم ودیته په دغه د آباد را لې عذاب عذاب الخزی د رسوایی د بی عزتی فی الحیات الدنیا د جې دنیا په ژوند فی الحیات په ژوند کې د دنیا چې دغه دنیوي ژوند په دغه ژوند کې دیته د عذاب ور وسکه کته ورو دغه کدرس و دغه عاجل عذاب دی عاجل دغه دی ولا عذاب الاخره اخزا ولا عذاب او خامخ عذاب الاخره کې دی غي دنیا اغه نو اخزه ډیر رسوا کوم کې دی اغه نو به در دغه ډیر رسوا کوم کې دی ما سې سر کې مې په شان را روان متکبر او هم لا ينصرون کته و سیدی الله خو نو عذاب لره ورکی بره خو نو ځین خلک به جنان کافرانی ګسر عقیدان لري مګر بره الحمدلله دا اسب پلارونی کلرو په هغه باندې نازیر بابا پلارونی کا وخت په شدر لره درځي چې ته پر ایمان مرسي چې پر کفر مرسي نو برخ په شدر لره درځي نو الله دا غسوي او هم لا ينصرون وهم دي چې لا ينصرون د دې په کومک نه کول کیږي نه د ملایکو د خوا د دې کومک کول کیږي چې د الله د عذاب اخلاص کی نه د شفاعت ګرانو د خوا چې انبیا شفاعت وکي یا اولیا شفاعت وکي یا علما شفاعت وکي یا حفاظ یا شهدا ولې دا شفاعت خو د مؤمن ګناکار د پاره کیږي نو د خپل کفر مردی نو د کافر د پاره شفاعت منع دي نو کول کیږي ترجمه بیان د چا اوس د عاجانو د دې تفصیل یې درکې ا مشترک جواب کوم چې تر څو چې رسولانو ته بګور د جواب ورکاو او پر خدای بل ودرې دي چې را واسول ملک او جن در رسول الله خو مشترک جواب دغه د دې خصوصي خپل پیالو د عاجانو فسیس سموجان یادي و اما ثمود هر کله چې سموجان والا پاک وي فهدینا مش هدایت کړی و هم ودی ته د دې هدایت څخه ملاقات د هدایت بس خو ته چې ډیر پر لاړ وې راوړې په دای ابتدایي کتابو کې نو دا هدایت غیر اخیره اته طریقې دي چې هغه وصول په کړي کې شرط نه نو هدایت په دې معنی وي راځي ګای موصله ای غیر موصله غیر موصله څه معنی چې ارات او شوونه د طریقې په کړي کې نو دلته هغه د الله مجدي ته هدایت کړو هدایت هم نه چې حق ته رسول یو یا لار شوونه مورته کړه لار مورته شوول او رسولان مورته راوړل دوی څه چل کا فاستحب العمى على الهدى فاستحبوا دي خوشول دي خوشکړه العمارندوالي على الهدى پر هدايت دغه دلالت لار نو وکړندوالي دي په مزمون کې پوهېږې چې وسې وکړندو کفر لای یو سملاري روند پر رايلک نو روند ته پاک نه کیږي بار پر دا کړندو کفر لار راوړي لکړه دی دي او سترګ ورسره چې دی نو خبره دوه ګام ور اخو صفر سمره لار باندې راوړي نو دړندوالي څخه امراد دا تعبیر دی چې نه د گمراهي لارې غواره کړل کې د سنو چې بار د ځانو نړاند کړ ځانو نړاند نه کړ د گمراهي پر لار راوښو دغه زنه ودی واته تو سروزونه و هي هي دغه تر بې دغه ته مخصو هغه د رسولان خبره نه منل فاستحبوا نضيف فش في الاعمال اندوالي معنا د گمراه الا على الهدى پر هدایت باندې هدایت هغه د نبیانو لارو چاغه ارات طریقي او هغه عمل جنکی فاخذتهم صاعقه العذاب فاخذت نوین ولهم ضيهم صاعقه هغه اپت العذاب د عذاب هغه د عذاب چې هغه چغه و د جبريل امين د وروړي خاصه دغه سپر دغه د وطن باندې او چغه جبريل امين کې د ټول زاري په هغه غړي وشو دي به دغه عذاب ونیو فاخذت نوین ولو نوین ولهم ضي صاعقه افت العذاب د عذاب افت الهون هغه عذاب چې هغه هون د سپکوال عذاب دي د عذاب سپکوال څوک منه دی په موهانس چې په ورځ د ګردو زاره و شو دل نو خو خلک بره وایي تر په سره زاره چی نو خدای رکما ته د کبر او غرور شته رسولانو په مقابله کې کا د غي دخل پرچا پښتانه وي د غي ایمان نو د غي غیرت چې بغي او چې باندې وی زاره و چاود نو صاعقه تو چکی او افت العذاب الهونه د هغه عذاب چې هغه هم د سپکاوي عذاب نو د دا عذاب چې هونتم زاب سوي دي و اضافه د موصوف په صفته د خدا هون صفته عذاب چې عذاب سپکون کې عذاب نو ولي بما كانوا يكسبون بما په سبب دا کانو چې دی و یکسبون دی کې سبب دی د چش کې سبب خدا کبر کې سبب کا د شرک کې سبب کا پیدا نو د دې د پارم د عاجل عذاب الله تعالی د تبیان کی نو خلاصه د خبري کراسي اصلي درس خلا نور ام پات دي د دنن په درس کې هغه خبره وسول چې د قصره نقل سول په دې کې کوم شی مشکاره سو چې د رسالت څوک انکار کوي پای خراب د عاجان وسموجان خو د رسولانو د خبري انکار کوي خو هغه چې کوم خبره وکړه برای ولو شاء ربنا لانزل ملائکه ذا خبري نه منم فانا بما ارسلتم به کافرون نو فائدہ اوس د مکی مشرکانو تم د خبره بیان شو چې هغه دلایل چې پرون په درس کې ویل شي چې نه منی پر تا دغه عذاب به رجب لکه دغه دوی قصې چې درته وکړي نو د مشرک د پاره چې دی نن پر دغه دلیل نه منلو باندې عذاب الله ورته کشش او ام عاجل ام عاجل عاجل دغه دی لکه دات وجه هلاک شو او عاجل چې دی هغه د اخرت کې دی سوال كميو باتش ونجينا ونجينا الذين آمنوا نقوم على غدم كفار هلاكت أو دمومين خلاص فاليدا ونجينا أو مش خلاصون واركي على باكوي الذين وآغ خلبته خلاصون ما تسوى وقت واركي شبردو دا عذاب مسألة يدي فداغ عجان وسموجان كلر رش خلبو خو إيمان را وري أغنو نجي وسر هلاك سيو ونجينا مش خلاصون واركي الذين آغ خلبته آمنوا چي إيمان را وري وكانوا أو دي و يتقون أو دي زان ساتي بيري دا الله تسكور دا چاة زان ساتي د دغه شرکت چې د عاجان او سموجانو کاوه هغه مؤمنان چې د ځان د کوپر ساتي علاوه هغه مخلاص کړه نو د مکی مشرکانو تم دا خبر ورپرزلس چې کته ایمان راوړې تقوا وکړه د عادت سره بیرج تم د عذاب څخه خلاص یې کدا ایسو د پای آیات متوجه سوې و نه جینا او مش خلاصون ورکې و چاته الذين اخ خلقوا تامنوا چې ایمان راوړې په دغه عاجان او سموجانو کې ایمان را وړي بل وکانو دی و یتقون بیرک و تقوا بیر ته و اذا لاسه چې سړی بیری بارونو پرهیز د ګناه وسکی یتقون چې ځان ساتنه کول د لاسه بیرې دی ځان ساتنه د چا څه کول اول د شرک پسې د نور معاصی او غو په پای کې نصیب باندې چې څه خلاصون شو نو بدلته کڅوک ایمان را وړي خلاصون به په نصیب شي کنه را وړي دغه سي عذاب وکړ مسلات چې د هونو د سپکاوی عذاب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.